leków wspomagających krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki. Monika Mazur-Chrzan. Akcja poszukiwawcza na Jeziorze Mikołajskim zakończona. Znaleziono ciała rodziców dziewczynki, która wczoraj wypadła z łodzi. Prezydent Niemiec weźmie udział w wieczornych obchodach 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Rodzina i przyjaciele pożegnali dziś na Powązkach Tadeusza Woźniaka. Straż pożarna wyłowiła dwa ciała z jeziora Mikołajskiego. Jak powiedział kapitan Bartłomiej Nalazek ze Straży Pożarnej w Mrągowie, ciała znajdowały się na głębokości 11 metrów. Namierzono punkt i wydobyto pierwsze ciało. Następnie chwilę później nurek podjął kolejne ciało. Te dwie osoby zostały już wydobyte na jeziora. Ciała znajdowały się mniej więcej na głębokości 11 metrów. Policja potwierdziła, że to rodzice czterolatki, którzy wyskoczyli wczoraj z łodzi motorowej, próbowali uratować córkę, która wypadła za burtę. Dziecko zostało uratowane. Akcja poszukiwawcza prowadzona była od wczorajszego południa. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawozdania finansowe partii politycznych. Chodzi o rozliczenie wydatków na kampanię wyborczą z ubiegłego roku. Najwięcej emocji budzi sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. Według polityków rządzącej koalicji partia Jarosława Kaczyńskiego wykorzystała niesłusznie środki publiczne do prowadzenia kampanii swoich kandydatów i między innymi nad tym problemem od rana pochylają się członkowie PKW. Państwowa Komisja Wyborcza już raz zajmowała się kwestią sprawozdań z wydatków na kampanie wyborcze poszczególnych partii. Kilkanaście dni temu nie miała jednak pełnej dokumentacji i dlatego PKW poprosiła o dosłanie dokumentów Kancelarię Premiera, Prokuraturę Krajową, a także Najwyższą Izbę Kontroli. Jeden z członków PKW, Ryszard Kalisz, mówił przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia, że ostatnie dokumenty dotarły do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej dziś rano. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no w końcu i Prokurator Krajowy poniedziałek przysłał dosyć wyczerpujące w części, tam gdzie to jest ważne, materiały. Także te moje apele, żeby jednak każdy organ robił państwa to, co do niego należy, przyniosły rezultat. PKW może wydać w sprawie sprawozdań finansowych partii 3 decyzje. Może odrzucić dokumenty, wskazać na błędy albo zaakceptować bez zastrzeżeń. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej o ukaranie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za niestawienie się na przesłuchanie. Komisja wezwała go 5 czerwca. Prezes PiS wniósł o zmianę terminu na czas po wyborach do Parlamentu Europejskiego, co uzasadnił pobytem za granicą. Ówczesny szef komisji Michał Szczerba nie uwzględnił wniosku, a komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na prezesa PiS 3000 zł kary porządkowej. Ostatecznie jednak sąd nie zgodził się na ukaranie prezesa PiS. Prezydent Niemiec wygłosi wieczorem w Warszawie przemówienie podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na jego słowa czekają też niemieckie media. Prezydenta Niemiec słuchać będą powstańcy w wieku grubo powyżej 90 lat, zauważa portal TASS, który przypomina, że rok temu na rocznicy powstania w getcie żydowskim prezydent Steinmeier prosił o wybaczenie niemieckich zbrodni. Podobnie może być dzisiaj. TASS przypomina również zapowiedzi kanclerza Niemiec o budowie domu niemiecko-polskiego w Berlinie i świadczeniach na rzecz żyjących ofiar II wojny światowej. Wciąż nie ma szczegółów, a są potrzebne jak najszybciej. Gazeta Stern przypomina o 200 tysiącach śmiertelnych ofiar odpowiedzi nazistów na powstanie. Niemcy zrównali praktycznie Warszawę z ziemią, dodaje magazyn. Przewodniczący niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej Paul Ziemiak w telewizji ARD podkreślił wagę wizyty. Frank-Walter Steinmeier jest dopiero drugim po Romanie Herzogu prezydentem Niemiec zaproszonym na uroczystości rocznicowe. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to okazja do przybliżenia Niemcom wydarzeń sprzed 80 lat. Mają teraz okazję przeczytać i usłyszeć o zmaganiach powstańczej Warszawy i zobaczyć zdjęcia zrujnowanego miasta. W komentarzach często podkreśla się, że niemieccy naziści przeprowadzili masakrę cywilnej ludności i z zemsty zniszczyli stolicę Polski. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Uroczysta msza polowa z udziałem m.in. powstańców oraz prezydentów Polski i Niemiec rozpocznie się o 18. Tadeusz Woźniak spoczął na wojskowych Powązkach w Warszawie. W ostatnim pożegnaniu piosenkarza i kompozytora, oprócz rodziny i przyjaciół, wzięli udział także miłośnicy jego twórczości. To jest cała moja młodość, moje dorosłe życie. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Od Hej Hanna i od tej piosenki Woźniak w moim życiu zaistniał. Ta pomarańcza zwróciła moją uwagę. Wszyscy mają kwiaty, a pani przyszła z pomarańczą. Mam pomarańczę. Ziemia pomarańcza. jak jest mi smutno, to sobie płytę włączam. Taką składankę. Powiem jeszcze panu coś. Mam już ułożony scenariusz mojej ostatniego pożegnania. I ostatnią rzeczą, którą usłyszą ludzie, którzy będą stali i się żegnali ze mną, będzie zegarmistrz światła. I pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Tadeusz Woźniak zmarł 8 lipca w wieku 77 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Czas na informacje sportowe. Sponsorzy są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Z dobrymi informacjami, bo kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Brąz polskich wioślarzy w czwórce podwójnej, ale więcej o tym prosto ze stolicy Francji. Dariusz Urbanowicz. Kłaniam się nisko i witam z wielką radością, dlatego że no cóż, żeglarstwo jest bardzo bliskie mojemu sercu, uprawiałem ten sport, więc specjalnie dzisiaj pojechałem na tor kibicować najpierw naszemu deblowi pań wagi lekkiej, ale dziewczyny nie dostały się do finału, a potem był wyścig już mężczyzn, czwórka podwójna, to nasza specjalność, praktycznie z każdych igrzysk w tym wieku przywozimy medale właśnie na tego rodzaju łodzi, no i to się stało dziś. Dominik Czaja, Mateusz Bis, Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański popłynęli po brąz, fantastycznie walcząc. Po kilometrze byli na trzecim miejscu, potem zaatakowali, chcieli dogonić Holendrów, nie udało się, skontrowali ich Włosi, no i ostatecznie brąz, złoto, jak się rzekło, dla Holendrów, no i srebro dla Włochów. Posłuchajmy Dominika Czai. Bardzo się cieszę, że postawiliśmy tą kropkę na D tej olimpiady, gdzie na każdej imprezie, której startowaliśmy w tym składzie, zdobywaliśmy medal. To jest piękna sprawa, że utrzymaliśmy ten poziom. Dziękuję bardzo. Fantastyczna sprawa. No niestety na tych igrzyskach reprezentowały nas tylko dwie osady, a więc te emocje w wioślarstwie już dla nas się zakończyły. No ale to nie koniec emocji ogólnie sportowych. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. To nie koniec jeszcze dobrych wiadomości z Paryża, bo polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju. W drugim grupowym spotkaniu pokonali Brazylijczyków 3-2. Mecz podsumowuje przyjmujący Kamil Semeniuk. Nie ukrywam, że jak wszedłem na boisko, to troszeczkę nerwy mną targały, ale parę piłek, parę akcji, troszeczkę tak się oswoiłem z sytuacją. Fajnie, znowu wszedłem na boisko, coś tam mogłem pomóc. Ważne, że wygrywamy, myślę, że chyba już mamy gwarantowany awans, bo mamy 5 punktów, tak? Walczymy dalej o kolejne zwycięstwo i o to, aby zająć pierwsze miejsce w grupie. Biało-czerwoni znajdą się w najlepszej ósemce, niezależnie od wyniku ostatniego meczu w grupie B. Z Włochami to spotkanie zaplanowano na sobotę. Dziś też mecz polskich siatkarek, które zagrają o 21:00 z Kenijkami. Więcej informacji o startach naszych sportowców w studiu olimpijskim kilka minut po 17:00. Wtedy też o półfinał będzie grała Iga Świątek. Na koniec jeszcze informacja pozaolimpijska. Kamil Kuzera nie jest już trenerem piłkarzy Korony Kielce. Umowa z 41-letnim szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na zachodzie zachmurzy się i na południowym zachodzie miejscami popada. Nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 18 na południu. Jutro z kolei na północy, na wschodzie oraz w centrum słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na południowym zachodzie popada deszcz, a na południu możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, jutro choć w górach, porywisty, w czasie burz do 75 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 23, około 27 stopni w centrum, do 30 miejscami jutro upał na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze.

Jesteśmy z Kanady, dokładnie z Toronto. Zaplanowałyśmy już podróż po Europie, więc idealnie się złożyło. Zaczęłam słuchać Taylor Swift, jak miałam pewnie 10 lat. Uwielbiam jej muzykę i teksty mają w sobie bardzo dużo sensu. Co przyciąga fanów Taylor Swift? Nie tylko jej muzyka. To wyjaśnimy dziś w audycji popołudniowej po godzinie 18. No a jutro w Warszawie mogą się spotkać trzy odmienne grupy. Narodowcy, fani życzeni Taylor Swift, no i ostatnie pokolenie. Ostatnie pokolenie jest gotowe przywitać Taylor Swift w Polsce. Taylor Swift jest symbolem rozpustnego stylu życia najbogatszych i dlatego ten symbol jesteśmy gotowi powitać, jesteśmy gotowi się mu sprzeciwić. Czy miasto jest gotowe na ewentualne konfrontacje? Jak planuje się bezpieczeństwo w takich sytuacjach? O tym powiemy już za niecałą godzinę. Z zagranicy będzie też o śmierci przywódcy Hamasu, który zginął w stolicy Iranu. No i co to może oznaczać dla trwającego konfliktu? Polami tej eskalacji może nie być już Gaza, ale mogą być inne z licznych aren sporu czy wojen zastępczych, jakie Izrael i Iran prowadzą. Odpowiedź Iranu może przybrać postać chociażby ostrzału z terytorium Libanu, Iraku bądź Jemenu. Nie musi być to odpowiedź rzecz jasna symetryczna. Więcej o tym także w Pulsie Trójki po godzinie 17.30. Już teraz zapraszamy. Już tylko miesiąc został szkołą na znalezienie psychologów. Od września w każdej placówce ma pracować minimum jeden. No, sęk w tym, że psychologów brakuje. Co więcej, liczba dzieci z orzeczeniami rośnie. W zasadzie w każdej klasie pierwszej, na dzień dzisiejszy już potwierdzone, przyniesione przez rodziców, to są po trzy orzeczenia, czyli tu już jest 9. O tym powiemy za chwilę, o tym także porozmawiam z ekspertem, czy szkoły znajdą psychologów do września, po wakacjach, jak będzie wyglądała sytuacja, no i dlaczego psycholog w szkole jest potrzebny. O tym w rozmowie z naszym gościem już za niecałe pół godziny. Serdecznie zapraszamy do pozostania z audycją popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łody. Raz jeszcze się kłaniamy. Mailowo, telefonicznie i smsowo czekamy na Państwa sygnały. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, dark night is coming down. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Maybe a long, dark night is wrong. KFN The Bad Seeds. No, dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Choć tak mrocznie, ale tematy ważne dziś w audycji popołudniowej. Zachęcamy Państwa do korespondencji, tematów do dyskusji. Nie zabraknie. 20 minut po godzinie 16. Pierwszy z nich już teraz, bo przybywa dzieci z orzeczeniami. Jeszcze więcej jest tych niezdiagnozowanych, a fachowców, czyli psychologów szkolnych i pedagogów specjalnych, jak na lekarstwo. Połowa wakacji to właśnie teraz. I to czas, gdy w podstawówkach kompletuje się klasy i w zależności od potrzeb dzieci szuka nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. No i to oni, jeśli w klasie jest dziecko z orzeczeniem, pomagają właśnie w nauczaniu. Więcej o tym Kuba Witkowski. Dziesiątka, jedna z pruszkowskich podstawówek. Tylko w tej jednej szkole od września naukę rozpocznie lub będzie kontynuowało 43 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W zasadzie w każdej klasie pierwszej, na dzień dzisiejszy już potwierdzone, przyniesione przez rodziców, to są po 3 orzeczenia, czyli tu już jest 9. Wylicza Mirosława Śliwińska, dyrektorka. W oddziale przedszkolnym mamy 2 potwierdzone, a w pozostałych klasach jest różnie. W jednych jest po 3, po 4, niektórych jest po jednej osobie. I tak jest niemal w każdej polskiej szkole. Dominującym rodzajem niepełnosprawności obecnie jest autyzm, w tym zespół Aspergera. Mówiła podczas ostatniego posiedzenia podkomisji wiceminister edukacji Izabela Ziętka. 70 823 dzieci i uczniów. Na dzień dzisiejszy problemem jest kadra, bo nie mamy na rynku nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Czyli tych nauczycieli wspomagających? Tak, ponieważ ci nauczyciele współorganizują dla tych uczniów razem z wychowawcą, ze specjalistami w szkole, cały proces kształcenia. Ich po prostu na rynku nie ma. A przecież takie orzeczenia nie wiążą się tylko ze wspomaganiem podczas lekcji, ale i z zajęciami dodatkowymi. Z integracji sensorycznej, bo posiadamy salę integracji sensorycznej. Od tego roku mamy też taką małą salę wyciszeń. Mamy zajęcia z TUS-u, czyli z treningu umiejętności społecznych. Mamy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, jest obiega logopedy. Niestety nie każda szkoła jest w stanie to wszystko zapewnić, dlatego coraz częściej rodzice zdiagnozowanych dzieci szukają pomocy poza szkołą. Często konsultujemy kwestie możliwości zlecania, realizacji zaleceń poza placówką. Przyznaje Izabela Zielińska z Fundacji Synapsis. Rodzice nie wiedzą, czy jest to dopuszczalne, czy nie. Jedni dyrektorzy zgadzają się na realizację zaleceń poza placówką, inni takiej możliwości nie widzą. Jednym słowem, zwykłe podstawówki, chcąc nie chcąc, stają się dziś szkołami integracyjnymi. Jakby tego było mało, muszą się mierzyć też z jeszcze jednym problemem. W szkołach jest mnóstwo dzieci niezdiagnozowanych. Problem jest w tym, kiedy rodzice nie widzą problemu. Stwierdza pani Malwina, mama i członkini trójki klasowej. Czyli mówią, że z dzieckiem jest wszystko w porządku, że on się po prostu nudzi na lekcji, że koledzy go denerwują. I u was takie sytuacje są? No tak. Niestety skutkuje to dramatycznymi sytuacjami. Raz mój kolega w szatni w groził mojemu drugiemu koledze rozciętą butelką. Koledzy się zaczęli przepychać i popchnęli dwie koleżanki i jedna z nich złamała nogę pod kolanem. Była taka afera, że wyszli sobie na dwór, mieli skakanki, piłki i inne takie i właśnie kolega przywiązał taką dziewczynkę do słupa. Tą skakanką. Okazuje się też, że tacy uczniowie dość często są zdiagnozowani, ale szkoła o tym nie wie. Jakieś takie mity są też z tymi orzeczeniami, że lepiej może nie wyjmować, a wyjmują je w sytuacji, kiedy już są bardzo pod taką bramką, gdzie pojawiają się problemy i okazuje się, że no, coś trzeba z tym uczniem zrobić albo skierować sprawę do sądu rodzinnego, bo nie wiadomo, co się dzieje w rodzinie i wtedy wyjmują orzeczenie. Ministerstwo Edukacji zauważyło to wszystko i obiecało, że będzie działać. Na początku pojawi się wsparcie dla poradni, które diagnozują. To jest projekt platformy cyfrowej, na której zostaną umieszczone narzędzia do diagnozy. Oby na tym się nie zakończyło. Ja myślę, że tutaj byłoby rozwiązaniem zmniejszenie liczby w ogóle oddziałów w klasach. Czyli klasa powinna mieć 20 osób. A to przy niżu demograficznym także szansa dla nauczycieli, którzy nie chcą z zawodu odchodzić. Oczywiście odrębną sprawą są pensje dla takich nauczycieli, także odpowiednie płace dla pedagogów specjalnych, których tu, jak słyszymy, najbardziej brakuje, bo mowa przecież o pracy niełatwej, obarczonej dużą odpowiedzialnością, no i o czym Państwo słyszeli z ust dzieci, bardzo niebezpieczną. A jak bardzo potrzebna i jak skuteczna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach, o tym po 16.30 porozmawiam z naszym gościem. Zastanowimy się, ilu psychologów, jakie potrzeby. Dwie dwójki i 7 trójek Państwo także mogą zadać pytanie. Psycholog pilnie potrzebny w każdej szkole?

Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od wzrostu inflacji. Ta w lipcu pierwszy raz od 5 miesięcy wyszła poza ramę celu inflacyjnego NBP. Dokładnie wyniosła 4,2% w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. Tak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiejszy odczyt nie jest zaskoczeniem, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Jest konsekwencją uwolnienia częściowego cen nośników energii dla gospodarstw domowych. Niemniej jednak ten ostateczny efekt uwzględniony przez GUS był nieco niższy niż się obawialiśmy, nieco niższy od oczekiwań, dlatego inflacja ogółem, chociaż tak mocno wzrosła, była niższa niż szacowali ekonomiści, niższa niż wynosił konsensus rynkowy. Poza cenami nośników energii inflacje podbijały też nieco ceny żywności. One w ciągu miesiąca się obniżyły, natomiast w ujęciu rok do roku ich wzrost przyspieszył. A co będzie się działo z inflacją w kolejnych miesiącach? O tym Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Inflacja może chwilowo wzrosnąć we wrześniu i październiku, głównie z uwagi na efekty statystyczne. Niemniej powinna oscylować wokół 4-5%, a długoterminowo trend dalej będzie spadkowy. Prognozy ekspertów sugerują raczej stabilizacji wtorych cen żywności czy surowców energetycznych. To powinno przekładać się na umiarkowaną zmienność inflacji. A pełne dane na temat lipcowej inflacji GUS ma podać w połowie sierpnia. Zmieniamy temat. Już jutro wielkie wydarzenie gospodarcze. Pierwszy z trzech koncertów Taylor Swift w Warszawie. To oczywiście mówię z lekkim przymrużeniem oka, ale z naciskiem na słowo lekkim. Cenniki w stołecznych hotelach poszły w górę nawet pięciokrotnie, a restauracje będą w najbliższych dniach kasować o 15 czy nawet 30% więcej, mówi Marek Traczyk z Warszawskiej Izby Gospodarczej. Bardzo duża grupa obywateli Stanów Zjednoczonych przybędzie na ten koncert, bo gwiazda takiego formatu. A tutaj u nas, wbrew pozorom, te ceny są bardzo niskie, bo w Stanach Zjednoczonych noclegi czy inne koszty, by uczestniczyć w takim koncercie, mają proporcje jak 1 do 10. Ekspert szacuje, że fani Taylor Swift zostawią w Warszawie około 1000 euro na osobę. Do Warszawy ma zjechać około 240 tysięcy fanów artystki. Złoty traci do franka, zyskuje do pozostałych walut. Spójrzmy więc na koniec tego serwisu jeszcze na notowania. Za franka płacimy 4,50, za euro 4,29, funt po południu kosztuje 5 zł i 8 groszy, dolar 4,95. To jeszcze sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jutro na północy, na wschodzie oraz w centrum słonecznie, w pozostałych regionach słonecznie inaczej, czyli będzie się chmurzyć, do tego na południowym zachodzie popada deszcz, a na południu w ciągu dnia jutro możliwe burze i to z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz porywisty. Odpoczywamy od upałów nad morzem, jutro na wybrzeżu 18 stopni, na Warmii, Mazurach, na Pomorzu 23. To taka przyjemna temperatura, jak na pierwszy dzień sierpnia. Jutro w centrum 27 stopni, to już bardzo ciepło, a upalnie miejscami na południu jutro do 30 stopni Celsjusza. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 17. Rozmowa z naszym gościem na jakże ważny temat i Państwa także zachęcam do dyskusji. Dwie dwójki, siedem trójek. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Muzycznie James. 22 minuty pozostały do godziny 17. Jak wcześniej wspominałem, wielkie braki. W 450 gminach w Polsce nie ma psychologa szkolnego. Już tylko miesiąc został szkołą na znalezienie psychologów. Przypomnę, od września w każdej placówce ma być minimum jeden. No, tylko że problem w tym, że psychologów brakuje. Do tego liczba dzieci z orzeczeniami rośnie. Naszym gościem jest psycholog Patrycja Grabarczyk z Centrum Edukacji i Zabawy Jerzyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Po wakacjach myśli pani, że zabraknie psychologów w szkołach? Tak, myślę, że wiele placówek zostanie po prostu bez odpowiedniego zaplecza, jeśli chodzi o specjalistów, ponieważ nie ukrywam, że współpracuję z wieloma i tak naprawdę sama borykałam się już po wprowadzeniu właśnie tego rozporządzenia odnośnie pedagoga specjalnego i innych specjalistów już 2 lata temu z tym brakiem. I nadal są braki i jeszcze większe. Może się tak zdarzyć, że któreś z dzieci nie otrzyma pomocy, wsparcia, nie będzie dostatecznie zaopiekowane? Myślę, że może tak nastąpić, ponieważ tak jak tutaj już wcześniej wspominaliśmy, tych specjalistów jest coraz mniej, jest ich mało, albo ta praca może być tak naprawdę właśnie niemiarodajna, a wręcz iluzoryczna, czyli ta pomoc będzie taka iluzoryczna, połowiczna i dziecko zamiast tak naprawdę zostać objęte tą pomocą, zostanie potraktowane po macoszemu, a nie o to chodzi w tym rozporządzeniu, to nie chodzi o właśnie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie o to w tym chodzi. Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej jest doprowadzenie do końca reformy, dzięki której w każdej szkole będzie psycholog. Przypomnę, obecnie w 75% placówek w Polsce psycholog jest, w 1/4 jeszcze nie ma. Pani również podczas takiego spotkania niedawno w Senacie uczestniczyła, wypracowując formułę, która byłaby tą skuteczną, przynosiła pomoc potrzebującym dzieciom. Właściwie ilu psychologów potrzeba? Jakie są potrzeby właśnie? Psychologów tak naprawdę musi być dużo, ponieważ według tej aktualnej tej ustawy, tego rozporządzenia na 100 dzieci muszą być 2 etaty, ale wszystkich specjalistów. 25% musi być przeznaczone na psychologa, więc tak naprawdę w tym momencie około 11 godzin tygodniowo na 100 dzieci, to jest minimum, o którym tutaj mówimy, to myślę, że jest zbyt mała liczba godzin dla psychologa i tak, żeby konkretnie objąć właśnie dzieciaczki pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Jest to zbyt mała ilość, nawet po właśnie tych reformach, które zostaną wprowadzone w 2024, ta ilość jest nadal mała. A specjalistów, tak jak widzimy, nie przybywa, więc musimy tak naprawdę zastanowić się, gdzie tkwi problem. No właśnie, o to chciałem zapytać pani jako praktyk, jakby odpowiedziała na tak postawione pytanie. Jest za mało psychologów, za duże potrzeby, nie ma pieniędzy, mówiąc wprost? Tak naprawdę moim zdaniem rozporządzenie zostało wprowadzone zbyt wcześnie i tak naprawdę zostało to zrzucone na barki dyrektorów placówek, czy to przedszkolnych, czy to szkolnych. I tak naprawdę oni zostali postawieni przed tym faktem i po prostu musieli się do tego rozporządzenia ustosunkować i przyjąć odpowiednią liczbę osób. Czy psychologów jest mało? Patrząc na to, ile osób studiuje, kończy studia bądź szuka, tych psychologów tak naprawdę jest. Tylko może tutaj kwestia specjalizacji, psycholog dziecięcy i szczególnie te potrzeby zauważający. Tak. Tak, tutaj tak naprawdę, żeby pracować w szkole bądź w przedszkolu, musi osoba skończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie plus przygotowanie pedagogiczne, czyli jeszcze dodatkowo 1,5 roku. Robi się to aż 6,5 roku na przygotowanie do pracy z dziećmi, dlatego też poniekąd zastopowana jest ta możliwość tego zatrudnienia tych psychologów, ponieważ jeszcze dodatkowe kwalifikacje muszą nawet po studiach oni tutaj mieć. Więc tutaj te dodatkowe półtorej roku. Z pani rozmów choćby z dyrektorami szkół, co wynika? Zatrudnienie pedagoga, psychologa, logopedy, przypomnijmy, w szkole wymaga inicjatywy dyrektora, który odpowiada za organizację w ogóle wszelkiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, którą kieruje. No taki dyrektor na bieżąco powinien monitorować potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Co dyrektorzy na ten temat mówią? Co mówią? Że tak naprawdę wstawiają swoje ogłoszenia tak naprawdę gdzie tylko się da. Między innymi na kuratorium oświaty, gdzie cały czas tak naprawdę wiszą te ogłoszenia o potrzebie zatrudnienia danego specjalisty. A tych specjalistów tak naprawdę, pomimo tego, że są, to są oni tak naprawdę no mało gratyfikowani. Tak, tutaj mówiąc o zarobkach i o tym, że tak naprawdę płaca takiego specjalisty nawet po ukończeniu bezpośrednio studiów i możliwość awansu zawodowego jest dość trudna i tak naprawdę specjaliści nie chcą pracować w przedszkolach i szkołach, bardziej chcą pracować w placówkach prywatnych na przykład, gdzie mogą zarobić i ten awans dostać po prostu szybciej. Tutaj w tej konfrontacji być może także istotne jest to, o czym pani mówi, że psychologowie słabo zarabiają w stosunku do wysokich wymagań, prawda? Między innymi dlatego rezygnują z pracy? Tak, między innymi z tego, ponieważ tak naprawdę od 2006 roku obowiązuje tak ustawa o zawodzie psychologa, ale tak naprawdę jest to martwe prawo, ponieważ nigdy nie wydano do niego przepisów wykonawczych, nie powołano samorządu psychologów i poniekąd psychologowie zostali zostawieni sami sobie. Te prawo jest martwe, natomiast tutaj mówimy również o rozporządzeniu, które mówi nam o tym, co powinien robić psycholog. Jest bardzo dużo zadań, które na nim spoczywa, a tak naprawdę brakuje takiej infrastruktury, czyli nie ma odpowiednio dostosowanych sal, nie ma tak naprawdę wyposażonych gabinetów, odpowiedniej pomocy dydaktyczne, które prowadzą do istotnych zmian, jeśli chodzi o zachowanie u uczniów, tak? Więc tutaj musimy patrzeć na potrzeby dzieci i młodzieży w taki sposób, żeby najpierw zaopiekować się całą infrastrukturą, a potem zatrudniać tak naprawdę wszystkich specjalistów, bo jeśli nie mamy nawet miejsca dla psychologa w szkole czy w przedszkolu, aby mógł prowadzić zajęcia, no to gdzie? Gdzie on ma prowadzić te zajęcia? No pojawiają się też ważne pytania, jeśli chodzi o tę organizację pracy, jaka forma zatrudnienia choćby będzie najlepsza, tak? Czy psycholog ma podlegać karcie nauczyciela, czy kodeksowi pracy? Tak jak pani mówi, pewnie też dochodzą kwestie wyposażenia gabinetów psychologów w szkole. No tego nie ma. Tego nie ma. Powiem szczerze, że wśród znajomych, tak słysząc właśnie, czy karta nauczyciela, czy kodeks pracy, zdania są podzielone. Na karcie nauczyciela najchętniej zostaną osoby, które już bardzo długo pracują w tym zawodzie i już ten awans zawodowy otrzymały. Żeby móc powiedzieć o takich godnych zarobkach dla osób, które skończyły i są już po awansie, to mówimy tutaj około o 10 latach pracy w zawodzie, aby móc uzyskać właśnie stopień nauczyciela dyplomowanego, w tym momencie też jako psychologa, więc te osoby tak najczęściej chciałyby z drugiej strony być przyjęte na kartę właśnie na kodeks pracy, gdzie mogą sobie ustalić odgórnie jakąś kwotę za wykonane właśnie działania. Więc tutaj tak naprawdę zarobki też poniekąd mają znaczącą rolę w tym momencie. Mówimy tutaj sporo o tych kwestiach organizacyjnych, a pani zdaniem, co można zrobić, by dzieci i młodzież w naszym kraju zostały otoczone lepszą opieką? To dobry krok, to o czym mówimy, psycholog w każdej szkole? To jest fantastyczny krok, jeśli mówimy o tym właśnie teraz, ponieważ tak naprawdę jak sobie zobaczymy tendencje wzrostowe, jeśli chodzi nawet o samookaleczenia, czy samobójstwa, czy jakiekolwiek możliwe zaburzenia, to tak naprawdę odsetek dzieciaczków i młodzieży cały czas rośnie. Orzeczeń jest coraz więcej, wczesnego wspomagania jest coraz więcej. Potrzebujemy coraz więcej dobrych specjalistów, którzy się specjalizują właśnie w pracy z dziećmi, tylko aby móc się wyszkolić w tym zakresie, osoba naprawdę musi wiele czasu, pieniędzy poświęcić na to, by móc pracować z tymi dziećmi. Co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zacząć od tego, aby tak naprawdę większa ilość funduszy została przeznaczona nawet na wyposażenie szkół. Czyli o tym, co mówimy. Jeśli ja pracuję na przykład z uczniami w spektrum, to tutaj tak naprawdę bardzo ważna jest też infrastruktura, czyli ta sala, która jest dostosowana dla tych dzieci, żebym nie musiała słyszeć dodatkowo dzwonka, gdzie te sale będą odpowiednio dostosowane, pomocy dydaktyczne, to jest jedna z rzeczy, o których mówimy, tak? Tutaj tak dodatkowo musimy jeszcze wprowadzić takie oczekiwania społeczne, które są, ponieważ chcielibyśmy objąć wszystkie dzieci. Niestety jest to teraz bardzo ciężki temat, jeśli mówimy o tym, że coraz więcej jest dzieci, a psychologów, tak jak pan już na początku wspomniał, nie ma. Więc tutaj tak naprawdę trzeba by było zacząć od tego, aby poprawić tak naprawdę funkcjonowanie szkół, przedszkoli pod względem infrastruktury, zarobków, oczekiwań względem psychologów, no i dyrektorów, tak? Bo oni tak naprawdę zostali najwięcej z tym problemem. I oni muszą się borykać z tym, a w tym momencie rodzice i dzieci nie są zaopiekowani. W tych kwestiach organizacyjnych by nam nie uciekło to, co najistotniejsze, to co w opiece psychologicznej dzieci w wieku szkolnego jest najważniejszego, to by uchwycić ten moment, kiedy można pomóc młodym ludziom. Bez tego, no, bez psychologów, bez pedagogów szkolnych, o tym, o czym mówimy, nie da się tego zrobić. Tak, bez tych specjalistów nie da się tego zrobić. Jak wiem, tutaj akurat poradnie psychologiczne, pedagogiczne są przepełnione czasami na termin diagnozy, czeka się na same spotkanie, czeka się już od do 3-6 miesięcy, aby móc spotkać się już w placówce PPP. Tak naprawdę ten psycholog i pedagog szkolny to jest bardzo, bardzo dobra rzecz dla dzieci, jeśli chodzi o szkoły i przedszkola. To pierwszy kontakt, prawda, z takim profesjonalnym instrumentem pomocy, że tak nazwę. Dokładnie. Tutaj tak naprawdę mamy cały taki zespół interdyscyplinarny, czyli na przykład nauczyciel wyłapuje, że dziecko ma z czymś trudność, występuje na przykład jakieś zaburzenie, czy jakaś sytuacja konfliktowa, albo sytuacja rodzinna, która może wpłynąć na dziecko. I tak jak tu już pan wspomniał, wyłapanie tego momentu jest kluczowe, bo jeśli przegapimy ten moment, to tak naprawdę oczywiście, że możemy nadal działać, ale im szybsza pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla dzieci, tym jest ich lepszy rozwój, ponieważ im wcześniej zaczniemy właśnie diagnozowanie dzieci, tutaj edukację rodziców w tym zakresie i terapię, tak naprawdę to jest wszystko z korzyścią dla dzieci i dla młodzieży. A z czym dzieci mają największy problem? Rodzice pewnie powiedzieliby, że dzieci nie wiedzą, jak używać telefonów, czyli mądrze, jak korzystać z mediów społecznościowych, z internetu. Pewnie rodzice też być może usłyszą, że no sami nie interesują się swoimi dziećmi z drugiej strony. Tak, ponieważ ja wychodzę z takiego założenia w swojej pracy, że praca z dzieckiem to nie jest tylko praca z dzieckiem, tylko z całym systemem, czyli tak zwana terapia systemowa. Tutaj mówimy o tym, aby objąć tą terapią nie tylko same dziecko, ale również rodziców. Najczęściej sytuacja, czyli to, jak się zachowuje dziecko na przykład w szkole, w przedszkolu bądź w danych sytuacjach, wynika często, powiem szczerze, z sytuacji rodzinnej bądź rówieśniczej, to już mówimy o starszych klasach. Więc tutaj rodzice, czasami ich oczekiwania bądź taka presja jest spowodowana tym, że społecznie pewne rzeczy nie są akceptowalne, ale im szybciej wyłapiemy pewien moment, w którym dzieci zaczynają mieć problem bądź trudności, tym będzie lepiej. I objęcie całej rodziny właśnie terapią powoduje to, że dziecko lepiej będzie się rozwijać i ten moment, tak jak tutaj już wspominaliśmy wcześniej, wyłapiemy i będziemy mogli adekwatnie pomóc dziecku. Psycholog Patrycja Grabarczyk z Centrum Edukacji i Zabawy Jerzyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I czekamy na państwa sygnały w tej sprawie. Zachęcam do dyskusji 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem. wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Kwiat jabłoni w popołudniowym. Zapraszamy do trójki na 5 minut przed godziną 17 i Państwa głosy 2 dwójki i 7 trójek. Znaczna część takich zaświadczeń o konieczności specjalnej opieki nad dzieckiem jest załatwiana przez nadopiekuńczych rodziców po to, żeby dziecku ułatwić przebywanie w szkole, a w późniejszych okresach, żeby ułatwić zdawanie egzaminów, bo zazwyczaj te dzieci mają inne warunki, wydłużony czas, więc może by tu się naprawdę przyjrzeć, czy aż tak mamy słabe psychicznie i zwichrowane młode pokolenie, czy jest to wina nadopiekuńczych rodziców, źle pojmujących dobro dziecka. Czekamy na Państwa sygnały, spostrzeżenia, być może także odnosząc się do tego głosu. 2 dwójki i 7 trójek.